En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, velkommen til Kampagnesporet. Jeg hedder David Træs, Mads Fugle er med, og Peter er med i teknikken. Men vi starter lige på at rotte, Mads, fordi du har det, man kalder en meddelelse af særlig karakter. Ja, det har jeg. Jeg sidder i Vestjylland og deltager i, og er nu med til at lave Kampagnesporet med en computer, der har 10% strøm på, og jeg er min oplader, og jeg har ikke andre end den ene oplader, ligger i København. Så den her udsendelse bliver defineret af styrken af mit batteri, og jeg vil løbende melde ind og sige, hvor mange procent er tilbage på mit batteri. Men lige nu siger den 10%. Godt. Så kører vi med 10%, og vi skal bare sige, at vi kører for 100% styrke i programmet som altid, men altså 10% strøm, og vi har ovenikøbet den ekstra udfordring, Mads, at vores gode producer Peter har sagt, når du rammer 2%, så skal programmet stoppe, fordi der skal ske et eller andet teknisk derefter. Så 2%, vi har 8% af mit batteri at lave kampagnesporet for. Godt. Så lad os køre direkte på, for jeg synes jo, at vi i dag skal benytte lejligheden. Det er fredag den 5. maj. Det er jo Danmarks befrielse, men det er ikke det, vi skal tale om i dag, selvom det altid er rart at erindre sig. Nej, det vi skal tale om i dag, det skal have noget at gøre med, at i morgen, lørdag den 6. maj, der bliver kong Charles af England indsat som officielt kronet som England, det forenede riges konge. Det er ikke ham, vi skal tale om, Mads, men vi skal prøve at skrue tiden tilbage til den sidste konge i det, der hed British America. King George den 3. Og så skal vi prøve at spekulere lidt, når vi går videre derfra. Hvad nu hvis USA var blevet til et kongedømme i stedet for en republik, og hvorfor blev det egentlig? Men lad os lige prøve, Mads, at spole tiden tilbage, og det er jo, du er i dit S her, selvom du har 4% tilbage. Det er jo historie, det er fra britterne ankommer til det, vi i dag kender som USA i 1607 og frem efter. Der hed landet jo faktisk British America, og var styret fra London. Ja, det er British America, og var styret af London, og kolonierne i den nye verden var den britiske kongens ejendom, så at sige. Og det er meget vigtigt, når man sådan skal forstå, hvordan kongens forhold er til British America. Man skal huske, kongemagten i England, på det her tidspunkt, der ligger kongen eller kongemagten altid i krig med sit eget parlament om magten. Man har sådan et delt magtforhold. Kongen har sit eget parlament, og nogle gange er det kongen, der dominerer parlamentet, og i andre perioder er kongen en parentes, selvom han jo stadigvæk er navn af konge. Og i den periode, hvor George den 3. er kongen, den er meget præget af, at han bruger ekstremt mange kræfter på at være i kamp med sit eget parlament. Fastholde dem i regering, han gerne vil have i regering. Og han er en meget, meget omdiskuteret konge af mange forskellige grunde. For det første er han jo ikke sådan... Han er ikke som folk er flest, det tror jeg, man må sige. Det er sådan det ene aspekt, der er ved ham. Vi har aldrig fået ham diagnosticeret rigtigt. Men George den 3. bliver beskrevet som sindssyg i perioder af rigtig mange kilder. Og til sidst i sit liv, der er han også så syg, at han må give rollen som regent videre, selvom han ikke er død endnu, til sin søn, prinsen af Wales, fordi han simpelthen ikke er i stand til at varetage det at være regent. Og det her med, som bliver beskrevet, det er, at man har haft mange forskellige diagnoser. Man skal vide, der er ingen, der ved, hvad George den 3. Led af. De beskrivelser af, hvordan han er i gåseøjne sindssyg, er meget, meget forskellige. Jeg, uden overhovedet at skulle være ekspert på det her område, jeg har altid opfattet ham som det, man i dag ville kalde for bipolær. Når jeg har læst om de beskrivelser, som beskriver kongen i de perioder, hvor han er særest, eller hvor hans personlighed sådan er mest intens, jeg ved ikke, hvordan man skal sige det her politisk korrekt, men jeg prøver så godt jeg kan, der har jeg altid tænkt, det er sådan, jeg opfatter mennesker, der er bipolære, kan være. Om det sådan er helt rigtigt, der er også andre, der siger, at det er en stofskifteforstyrrelse, der hedder porfyri, der skyldes det her. Det skal jeg ikke gøre mig klog på, men det er sådan et tendens ved kongen. Så i hvert fald, Mads, når vi i dag kigger på, hvordan britterne beskriver ham, så kan vi sige, at det sådan, den populære fortælling, det er to ting om kong George den 3. Det var, at han var skør, og han tabte Amerika. Det er sådan de to ting, der står tilbage. Det er vel også derfor, du dvæler ved det skør. Det er jo den gammeldags udtryk for det. De to ting, der står tilbage. Ikke? Sådan det betyder også, når man... Ja, og når man har to store... omdrejningspunkter, der kan suge meget opmærksomhed til sig, så betyder det også, at biografier om George den 3., og jeg har ikke læst mange biografier om ham, men jeg har vel læst en 3-4 forskellige, tror jeg, igennem mit liv. Og jeg har altid vidt mærke i, at de er meget forskellige. En tidlig, traditionel amerikansk beskrivelse af kong George den 3. låner jo meget fra amerikanernes forhold til det at være underlagt kong George den 3. Og hvis man læser i den amerikanske uafhængighedserklæring, siger jo sådan meget, altså den uafhængighedserklæring, der jo er fra sådan cirka USA's fødselsdag den 4. juli, eller deromkring i 1776, i den der står der først den her berømte præambel, hvor der står, vi ser det som selvindlysende sandhed, at alle mennesker er skabt lige, osv. Men det, der så kommer i det næste afsnit, som man aldrig får læst, det er en liste af 27 anklager, som er rettet direkte mod den britiske kongemagt. Og der står blandt andet, at kongen har knust vores evne til at regere os selv. Han har plyndret vores have, han har plyndret vores kyster, brændt vores byer ned og ødelagt vores liv og vores folk. Så det er jo det, så man kan godt regne ud, at mange amerikanske portrætter af kong 3. er ikke sådan velafbalanceret. Og de går meget op i, at han er ude af balance. Og derfor, når du sagde til mig i dag, nu skal vi beskrive, hvem er den konge, der taber krigen om amerikanernes selvstændighed, eller om de skulle fortsætte med at være en del af det britiske imperium, så vil man sige, fra amerikansk side, så er det, der synes jeg faktisk stadigvæk, de er rigtig dårlige til at lave et balanceret portræt af den britiske konge. Hvor han er hen, fordi jeg ser så også, at en af årsagerne, det vil også interessere dig som historiker i sagens natur, en af årsagerne til, at der er et så skævt billede af ham, også i USA, men sådan set også i resten af verden, det er, at mens vi har rigtig mange kilder fra de amerikanske fædre omkring uafhængighedserklæringen, omkring de år, hvor krigen var det her, de første politiske ledere, masser af materiale, breve, ting, notater, de skrev, og alverdens ting og sager, så er det faktisk først for ganske få år siden, at kong George den 3.'s egne breve blev offentliggjort i en extenso, altså så folk, historikere, kunne sidde og læse i dem. Så vi har også haft en utrolig lang periode på et par hundrede år, hvor amerikanerne, så at sige, havde the upper hand i at fortælle, hvad der skete i de år. Ja, det er, ja, og jeg synes også, den, der er sådan, de britiske biografier, om det var sådan tredje, kan også nogle gange gå den amerikanske vej, og ligesom kåre ham som en af deres dårligste konger nogensinde. Men han er jo også på nogle stræk meget succesfuld, og man kan måske også godt forstå, at han bruger så mange kræfter på uafhængighedskrigen. Også selvom han, altså, og det skal vi vende tilbage til, hvordan han håndterer uafhængighedskrigen. Jeg kigger lige, vi har 9%, David, 9% ja, på batteriet. Det går skide godt. Når man sådan ser på, hvad han, altså han sidder jo, under, altså han starter med, og hans periode som regent er jo præget af krig. Mads, nu bliver vi lige nødt til at sige, du taler bare lige videre et minut eller to, fordi nu opdager jeg, at jeg ikke har sat min strømforsyning til, og jeg vil løbe ud, men jeg har en løsning. Men du taler bare videre. Men du har en løsning, ja, men så vil jeg sige, den første episode, der sådan markerer George den tredje, som er noget, der går rigtig godt for ham, det er, at han kommer i krig med Frankrig, det der hedder Syvårskrigen, som han vinder. Og det betyder, at de britiske besiddelser i Nordamerika, det der hedder British Amerika, det er meget, meget stort. Så hvis man sådan lige har et indre kort for sig foran, så er British America, da det er størst, så har man i Karibien nogle besiddelser, mest berømt selvfølgelig Jamaica, Florida, den stat, og så alle de stater, der er ud til Mississippi-floden, ungefær, og så op til Canada, og så alt det, der sådan må sige sig ligge i det midt og østlige Canada i dag. Hele det enorme område, altså hele den amerikanske østkyst i dag, hele den kanadiske østkyst, og så langt ind i Canada. Man skal vide, at den vestlige del, både af det amerikanske territorium og det kanadiske område, er meget, meget lidt udforsket. Men man bor langs østkysten i det her område. Og det er det område, som kongen, da revolutionen bryder ud, og uafhængighedserklæringen kommer, der er der stærke kræfter i det britiske parlament, der forsøger at sige til kongen, skal vi ikke finde en eller anden form for aftale med de her oprører i England, eller i det britiske Amerika. Og på det tidspunkt, der sætter kongen, og det var nok noget, der går igen i alle beskrivelser af ham, både positive og mindre positive beskrivelser af George den tredje, det er, at han er en meget, meget stædig mand, og han er ekstremt rethaverisk, og han giver sig aldrig. Altså, han sætter altid hårdt mod hårdt. Og i starten har han en tro på, og det har hans parlament også, og især hans regering, en tro på, at man kan nok hurtigt få en afgørelse på det, der sker i den amerikanske uafhængighedskrig. Men det lykkedes ham ikke. Man vinder mange slag, men man kan ikke rigtig få has på de her amerikanere. Og det irriterer ham personligt meget, at det amerikanerne bruger mange kræfter på, det er at rive de mange statuer, han har rejst af sig selv. Store byer i USA, dem river han ned og smider i havnen og sådan noget. Og det er jo klart, nu er der ikke nogen statuer af mig, men det vil også gå mig på, tænker jeg, hvis det var det, folk gik meget op i. Og hive det er det jo, og der er det jo også interessant at tænke tilbage på, at kong George, der jo altså er den længst siddende mandlige monark i britisk historie, dronning Elizabeth, der døde for ikke så lang tid siden, er den længst siddende af alle, og dermed også den længst siddende kvinde i sagens natur, men den længst siddende er jo den næst længst siddende. Han er en konge, der ikke bare aldrig kommer til Amerika, mens han er konge, men som stort set aldrig forlader London og nærmeste omegn af London. Det er der, han er. Det er derfor, han styrer samklang, nogle gange uro, sammen med parlamentet. For det er jo også væsentligt at huske på, Mads. Hovedstaden i britisk Amerika, det var London. Ja, og det er jo ligesom det amerikanerne er sure over, som en del af det. Da krigen så bryder ud, altså, fordi jeg kan huske, da du sagde, at du synes, vi skulle tale om det her i dag, Så skrev du, vi skal også tale lidt om, hvordan var forholdet for, hvor stor var opbakning til monarki i USA, og hvorfor blev USA aldrig til et monarki? Og hvis man ser på den her periode, hvor revolutionen går i gang, der bor der omkring 2 millioner hvide i USA. Altså i 1775, der er der 2 millioner hvide i USA, og et ukendt antal slaver, men et sted mellem 1,5 million, helt op til 1,5 million, kan godt være slaver, alt efter hvor meget, altså der er lidt usikkerhed om mange af de her tal, også fordi nogle af de områder, man kan se, kan være talt med i de amerikanske opgørelser, eller de engelske opgørelser over, hvor slaverne er placeret, der er det lidt svært at se i nogle af dem, om de er i et sted i Karibien, eller om de er i det, der senere bliver til USA. Men de har, som sagt, heller ikke nogen indflydelse på kongens opbakning. Så hvis vi ser på de 2 millioner hvide, der var i det, der bliver til USA, så regner man med, at 300.000-400.000 af dem er det, man kalder for Tories eller loyalister. Altså nogen, der er rigtig ked af, at nogle af dem, der senere skal blive deres landsmænd, går og hiver kongens statuer ned. Så der er en vis opbakning, og det er nok den højeste opbakning, der nogensinde kommer igennem amerikansk historie til at få monarki. Så for det tal, vi taler om der, Mads, hvis vi sådan lige skal oversætte dem, det er jo så et sted mellem 10-20% af den daværende hvide befolkning, som ja, var det, tilhænger. Nu er det meget, som jeg lige husker mine... Ja, usikre tal, ja. Det er usikre tal, men man plejer blandt historikere at sige, at 15-20% var meget lojale over for kong George. Og så var der en stor midtergruppe, som nok tænkte, det kan gå begge veje det her, lad os lige sidde den ud. Og så var der selvfølgelig dem oprørende, der ville af med kongen. Og hvis man sådan ser på den retorik, der var imod George den 3., så skal man jo bare gå til Thomas Paine, der skriver det her meget, meget berømte værk, der hedder Common Sense. Og hvis man læser om kong George den 3. deri, så bliver han altid beskrevet som den brutale George osv. Altså han har meget dårligt omdømme der. Og da det hele bryder ud, så er kong George den 3.'s reaktion også at sætte hårdt mod hårdt. Altså virkelig hårdt mod hårdt. Og det betyder, at de britiske tropper i Nordamerika også opfører sig til tider meget brutalt, og at den brutalitet kan føres direkte tilbage til kongen. Og det er jo længere ind, man kommer i det her, desværre bliver det for George den 3. at holde sammen på både sit kabinet, men også at få opbakning fra sit parlament. Og det er selvfølgelig meget skelsættende, at til sidst, George den 3., da han kan se, at man kan ikke få en hurtig afgørelse på krigen, så vælger han en strategi, der går ud på, at så kan man genere amerikanerne og oprørerne så meget, at de til sidst, tænker han, hvis de tænker, at den her, han siger det direkte, og formidler det direkte, at krigen bliver evig, hvis I ikke falder til patten. Så bruger lidt andet udtryk om det sidste. Man skal huske om George den 3., han var en meget, meget pietistisk mand. Brugte mange timer hver dag i bøn, og havde dyb foragt over for folk, der ikke var lige så gudstro som han selv, eller den måde, han opfattede det at være gudstro på, og så videre. Når han først havde sat sig fast på et spor, så er han svært ved at afvige det, og det er tydeligt, at hans brutale håndtering af oprørerne i USA får den modsatte effekt. At amerikanerne med udsigt til, at en konge, der står over, vi gør det her for evigt mod jer, de tænker ikke, så bliver vi simpelthen nødt til at slække alle vores krav og omfavne kongens overherredømme her i vores område. De gør sjovt nok det modsatte, og de gør også det, som jo er den ulykkelige udgang af den måde, George den 3. håndterer kolonierne på. Der kommer en intern borgerkrig i USA. Man bruger faktisk mange kræfter, amerikanere eller landsmænd imellem, bruger man mange kræfter mellem loyalister og oprørende på en intern kamp, hvor man er meget brutal over for hinanden, og faldet af loyalister falder, simpelthen fordi mange af dem må forlade USA, og nogle af dem forlader ikke USA, men bliver klynget op og dermed begravet i USA. Lad os lige prøve at tage, fordi det er jo korrekt, at kong George den 3. han ønskede på et tidspunkt, at den her krig skulle vare for evigt i virkeligheden, som du forklarede. Det kommer den ikke til, men den kommer jo til at vare noget tid, så lad os bare sige, at vi har den amerikanske uafhængighedserklæring 1776. Vi har de første kampe, men så er det jo rigtigt, at det var jo noget tid, inden briterne, om jeg så må sige, giver helt op. Ja, og det er til trods for, at nu er stemmerne for, at man skal acceptere amerikansk uafhængighed og finde en aftale med dem, så de er knyttet tæt til Storbritannien alligevel. Det er der flere og flere, der siger, også i den inderste kreds omkring omkring kongen. Men han vil ikke lytte til det, og fortsætter ned af sporet, og nu øjner franskmændene en mulighed for at blande sig. Husk, de har tabt 3- eller 7-årskrigen, og dermed tabt hele det kanadiske område og andre besiddelser, de havde i Nordamerika. Dem har de tabt til kongen, til englænderne, og derfor er der et stærkt ønske fra Frankrig om, punkt 1, at genere englænderne, bare fordi det er altid fransk politik at gøre det. Og den franske logik er også at sige, hvis ikke vi kan have de her besiddelser, så skal briterne heller ikke have dem. Så kan de lige så godt være sig selv og være selvstændige. Så franskmændene blander sig også i en amerikansk uafhængighedskrig. Og det er nok svært at forestille sig, at der var blevet et selvstændigt USA uden fransk hjælp og direkte fransk indblanding. Og derfor bliver det jo, derfor bliver den amerikanske uafhængighedskrig bliver jo også da George den 3. ikke kan få den afgjort hurtigt, så går den også ind i det store politiske spil omkring England og Frankrigs forhold. Og det gør sagen vanskeligere at håndtere for det britiske parlament selv. Og derfor, selvom der er stærke kræfter der siger, lad os nu bare lukke det i Nordamerika, så fordi franskmændene tydeligt udnytter situationen til deres fordel, så er presset for at lukke krigen hurtigt, det er svært at få trumfet igennem for det britiske parlament. Og det er først efter et meget ydmygende nederlag i 1781, hvor George Washington med meget stærk fransk hjælp slår den engelske her i det sydlige USA, eller det, der bliver til det sydlige USA, at man indser der, altså da man får nyhederne i London om, at Lord Cornwallis, som han hedder, han taber ved Yorktown, der ved kongen godt, at det er slut. Og han går faktisk så langt, at han skriver et brev, hvor i han abdikerer. Han er simpelthen så knust af nederlaget i Nordamerika, at han er parat til at gå af som kongen. Han afleverer alt det her brev, men accepterer efter en periode, hvor han trækker sig helt ind i sig selv, og hvor han er i nogle af beskrivelserne meget rundt på gulvet. Så accepterer han, at der skal laves fredsforhandlinger. Og man får freden i Paris, hvor man i første omgang fra britisk side accepterer, at man har tabt dele af Nordamerika. Og det, fører til, at de, der er tilbage af loyalister i USA, de flygter til Canada. For Canada er ikke en del af det, man har tabt. Den britiske konge har ikke tabt Canada. Så loyalisterne rejser især til Canada og til Karibien. Og det betyder også, at de sidste rester eller stærke grupperinger, der er pro-monarki i USA, at de forsvinder også med uafhængighedskrigen. Og så får man så en endelig fredsaftale fra 1783, og fra dag af er amerikanerne herre i eget hus, så at sige. Lad os så lige prøve at kigge på, jeg sidder her med et billede foran mig af kong George den 3., og jeg har også samtidig et billede af ham, der ender med at blive USA's første præsident, herrefører George Washington. Og der er jo sådan visse ligheder i deres pompøse fremstilling. Altså kong George meget pompøs i det her berømte portræt, som er fra kroningen af ham, som selvfølgelig også er den fornemmeste situation for ham overhovedet. Men altså, han er iklædt et kæmpestort kostyme, som er blandt andet lavet af bladguld, som er syet ind i hans jakkesæt, om jeg så må sige. Udenover det er en kæmpe kappe. Han har det her hår, som er krøllet og muligvis falsk. Altså, han ligner indbegrebet af sådan en royal topfigur i Europa på det her tidspunkt. Og så er det interessante, Mads, vi kan jo se, at George Washington, han havde en tilbøjelighed til at se ud på samme måde, og derfor er spørgsmålet jo altid, altså havde George Washington egentlig visse drømme om, at han også kunne blive en slags konge af det nye Amerika, eller forstod han og alle andre omkring ham, at det at gøre det nye Amerika til et kongedømme, det var et no-go, vi må gøre noget andet? Altså, der er det berømte Newburgh letter fra 1782, hvor George Washington befinder sig ved noget, der hedder Newburgh i New York. Og der kommer en og krigen er vundet på det her tidspunkt i 1782. Og i det brev, som er skrevet af nogle af George Washingtons egne officerer, det her Newburgh letter, og det er især skrevet af en, der hedder Louis Nicola. Og det brev det brev har som et af sine mange temaer, men nu vælger vi bare ved det her, fordi det vi taler om, der tilbyder man i det brev, man siger egentlig, George Washington, det er dig, der har vundet, og hvis du lytter til de krav, vi har, og så videre, så vil det være rigtig godt, men vi synes, at og et af vores krav er, at du skal være konge i USA. Og det er et lidt interessant brev, fordi der er ingen tvivl om, at i 1782, der er revolutionshæren, altså den amerikanske hær, som kæmper på papir stadig mod britterne, men i 1782 efter Yorktown, er der ikke mange britter tilbage at kæmpe imod. Og der er fredsforhandlinger i gang. Hvis Washington havde sagt, da han får det her brev, det vil jeg gerne, så tror jeg, at de fleste historikere, hvis ikke alle, er enige om, at den amerikanske revolutionshær er så loyale, ikke over for deres revolutionsparlament, men over for George Washington direkte, der er øverst befalende for hæren, at han kunne være blevet konge. Det har jeg aldrig været sekund i tvivl om. Han kunne have skrevet tilbage til mig og sagt, jeg synes ikke, kongen lyder godt nok, jeg vil være kejser. Eller det kunne han sagtens have fået, men det gør Washington ikke. Han reagerer meget, meget stærkt imod hele tanken om, at gøre ham til royal. Og gøre opmærksom på, at det vi kæmper for, det er en republikansk regering. Altså en regering, hvor kongemagten ikke har indflydelse. Hverken på den ene eller den anden måde. Altså også et meget mere rent demokrati, end det Danmark eksempelvis får. Da vi jo med Vi har jo landstinget og folketinget. Vi er jo tokammersystem fra starten, og i England har man overhus og så videre, hvor man har sådan en royal indflydelse på, på regeringen. Men Washington vil have en meget mere ren regering. Så Washington, han kunne være blevet konge, og nogle gange tror jeg også lidt, han måske opfattede sig selv som en, der havde en nærmest kongelig status i amerikanernes bevidsthed. Ja, faktisk vil jeg sige en gudelig status. Man skal ikke rejse meget rundt i ikonografien fra den her periode for at finde rigtig mange portrætter af George Washington, hvor han er fremstillet som Zeus. Han er ikke bare landsfader George Washington. Han er noget mere. Han er sådan en halvgud. Han bliver løftet til et niveau, som kun Lincoln har været i nærheden af at blive løftet til. Så Washington har specielt muligheden, men er lojal over for den tanke, han er gået i. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Men Mads, han bliver jo så selvfølgelig først præsident, efter at USA har fået sin forfatning. Han bliver USA's første præsident i 1789, sidder i to perioder frem til 1797. Men altså, der er jo andre betydende folk i og omkring George Washington, i kredsen af USA's allervigtigste mænd på det her tidspunkt, der muligvis ikke ligefrem ønsker USA tilbage til England, men som har en synes Washington og andre, lige lovlig tæt forbindelse til de gamle herskere i London. Altså nu er jeg ikke sikker på, at jeg ved, hvem du lige præcis tænker på, men en af dem, der er meget opsat på, at det her er bare et internt skænderi i familien, så at sige. At det her, at vores fremtid er med, sammen med Storbritannien, og ikke i opposition til dem. Det er jo Hamilton. Det har jeg tænkt på. Okay, ja. Ja. Og Hamilton har jo nok egentlig Hamilton bliver berømt dræbt i en duel. Og får ikke udlevet alle sine politiske ambitioner. Men inden han forlader denne verden, der er det tydeligt, at han ender i Washingtons første kabinet, og der står han for den mest pro-britiske linje. Og over for ham står Thomas Jefferson, som bliver USA's første udenrigsminister i George Washingtons kabinet. Og han er Jefferson er ekstremt pro-fransk og anti-britisk. Så der er sådan en intern konflikt der, som i lang tid bliver holdt i skak af Washington, der hæver sig over deres interne debatter og indser meget klart, at hvis vi lader fremmede landes politiske ambitioner på vores kontinent og alliancer med dem, hvis vi lader spinde op på dem, hvis vi går Hamiltons vej og bliver koblet tættere sammen med briterne, så ender vi i et eller andet eventyr på et tidspunkt, som går galt for os. Og det samme vil ske, hvis vi går den franske vej. Så Washington giver jo til sidst, før han går af i sin afskedstale til amerikanerne, der giver han jo det råd, at I må sørge for at holde jer fri af allianceforhold, der kan ødelægge det, vi har skabt her. Så han er meget bevidst om, at man skal holde sig væk fra Europa. Og man skal holde Europa, hvis man kan væk. Nu begynder din forbindelse at lyde lidt mærkeligt. Tjek lige status på batteriet. 6%. Nå, okay, så vi er der stadigvæk. Det er et godt vestjysk batteri, vi kører med her. Og så har vi jo, den stærke vestjyske vindmøllestrøm i mit batteri. Det er jo ikke ligesom sådan noget slattent københavnerstrøm. Og jeg kunne godt mærke, at mit det løb hurtigt væk, da jeg ikke havde min charge her i. Men lad os lige prøve, nu skal vi være sikre på, at vi når det hele. Bare lige kontrafaktisk, det er den yndlingsdisciplin for enhver historiker, kontrafaktisk. Lad os bare lige et øjeblik dvæle ved tanken om, George Washington tiltræder. Han er sådan en halvgud i USA, det tiltræder 1789, som vi sagde før. Han er kolossal populær, der er ikke rigtig nogen til at, nu tænker vi, kontrafaktisk. Der er ikke rigtig nogen naturlig afløser, der er uenighed mellem de andre og det der. Kunne man forestille sig, at der er nogen, der har forestillet sig, at George Washington på et tidspunkt sagde, jeg må fortsætte for evigt, vi må faktisk de facto lave en slags kongedømme. Er der nogen som helst gang på jorden til den diskussion på det her tidspunkt? Er der det? Altså, der er jo et forsøg på at gøre... det tætteste, jeg kan komme på, om man altså kommer til at gå i den vej, det er, at Henrik af Preussen, altså Preussens regent, han bliver tilbudt at blive konge af USA. Det er ikke noget, der er nogen opbakning til, men man har en, der hedder Nathaniel Gorham, som er en del af at det, man kalder The Continental Congress. Han forsøger at få et andet kongehus involveret for ligesom at løse for og det er altså efter at briterne har trukket sig ud, der har man den her diskussion internt i USA om, hvordan skal vi få man starter med at have ikke den amerikanske forfatning, som vi kender den i dag. Før det, der har man det, der hedder Articles of Confederation. Og de her, den magt, der var samlet i Articles of Confederation, var meget svag. Der var ikke nogen stærk central magt. Delstaterne var som selvstændige nationer. Hvis man havde fortsat med Articles of Confederation, så ville alle delstater i dag i USA være lige så selvstændige som nationer af Europa. Så det kan godt være, at de ville have haft et slags samarbejde, som vi har med EU, men de havde været selvstændige lande alle sammen. Og den diskussion, der er der, den forsøger Nathaniel Gorham at løse ved at sige, at vi skal have en eller anden form for overherredømme over det her. Lad os give vores område til Henrik af Preussen. Det var en ret vanvittig idé, at man pludselig skulle give magten til Preussens konge. Og Henrik af Preussen, tror jeg, besmirede, da han blev tilbudt det her. Men indså også, ligesom hvis nogen bankede på din dør, David Trads, og spurgte, vil du ikke være konge af Christiania, så tror jeg, du, jeg ved, det kan godt være, det er et dårligt eksempel her. Jeg tror dog, du vil sige nej. Men fristet, du smiret vil man blive jo. Du vil blive smiret, men du vil også tænke, det bliver noget bøvl. Altså. Det er vildt. Og du vil også vide, at nogle af dine beslutninger, eller bare nogle af dine klummer, vil måske få dig til at blive rullet i Chair 4 ned ad Pusher Street, og det er også ubehageligt. Alt det vil være ubehageligt. Det vil på alle måder være besværligt og ubehageligt og svært. Så først vil du tænke, det lyder som en god idé, og så vil du tænke over det, og så vil du sige, det gør jeg ikke alligevel. Og sådan var det også med Henrik. Ja. Men Henrik af Preussen, han indser ligesom, at det her er ikke en god idé. Det er nok det tætteste, man kommer på, at få monarki ind en anden vej. Men når jeg siger det tætteste, så skal man, det var en meget farfetched idé, Nathaniel Gorham kom med her. Så læser jeg på The Smithsonian's hjemmeside, det er altså den organisation, der styrer de amerikanske nationale museer, for eksempel dem, der ligger på The Mall i Washington D.C. På deres hjemmeside, der er der sådan en artikel, der handler om, hvem af de amerikanske præsidenter, som vi har haft nogensinde, minder egentlig mest om en konge. Det er sådan en interessant, sjov diskussion, og lidt frem og tilbage, det kunne være den og den. Denne historiker siger, at den, der har været tættest på at have sådan en status, var Franklin D. Roosevelt, siger han. Men han siger, at han er jo selvfølgelig ikke konge, men han var det jo også i længere tid end andre, og havde en periode, en popularitet omkring sig, som begyndte at matche sådan noget, som velfungerende kongedømmer har. Altså han var ved at nå sådan en status på den der måde. Han siger jo ikke, at han bare er konge. Han siger bare, at det er den, han synes er tættest på. Ja. Vil det også være din vurdering? Nej, det ville være George Washington. Ja. George Washington har så... Altså, amerikanerne bliver ved med at elske ham. Og George Washington er utrolig god til at pleje sit eget omdømme. Det må man sige. Han går langt for at fastholde folkets kærlighed, og de glemmer ham aldrig for sin ydmyghed og måde at være på. Men det er rigtigt, at en, der får... Altså, der er to andre, der får en magt, der kan være lige det at have en form for enevælde, vil jeg sige, ikke? Ja, gammeldags kongevælde selvfølgelig, ja. Ja, den ene, det er Lincoln, som jo tiltager sig en provisorisk magt, hvor han midlertidigt sætter magten, nulstiller det amerikanske demokrati i visse henseender i løbet af den amerikanske borgerkrig. Hvor han ligesom siger, at der er nogle beslutninger, og noget af det, vi skal gøre her, det kan vi ikke stå og diskutere nede i et parlament. Det er bare noget, jeg gør. Og så må I stemme for det bagefter. Og jeg håber i øvrigt, at I stemmer det igennem. Og han bliver jo der hjulpet lidt af, at sydstatspolitikerne ikke er til stede i de debatter længere. Så han får sådan nogle beføjelser, som er meget, meget vidtrækkende på grund af borgerkrigen. Og det er jo egentlig naturligt nok. Men da borgerkrigen var så lang tid, så er det faktisk lang tid at have så meget magt i USA. 1861-65. Lige præcis. Og det vil være min nummer to på den liste. Og nummer tre, der kan jeg sagtens forstå, at man kan sige, at Roosevelt, både i perioden, hvor han kommer med New Deal-programmet, som trods stor politisk modstand, har så stærk en folkelig opbakning, at det, at han går forrest til at løse den krise, giver ham en enorm magt i USA, og da så 2. verdenskrig begynder, faktisk uden at New Deal rigtig har været i stand til at i bund og grund at løse alle de problemer, som depressionen skabte, så bliver han jo ved med at blive genvalgt, til trods for, at han overskrider den på det tidspunkt ikke nedskrevne regel om, at man bør gøre som Washington og så højst sidde i 2 præsidentperioder. Og der bliver han bliver jo faktisk valgt hele 4 gange som præsident. Og under 2. verdenskrig, der er han, der er stadigvæk demokrati i USA, der er stadigvæk en kongres og så videre, men han er meget, meget magtfuld. Så jeg kan godt følge den historiker, at han putter ham ind i det triumvirat. Jeg vil bare placere ham nederst i det, hvis jeg skal være helt ærlig. Og så lad os lige prøve at kigge på nutiden, eller sådan nyere nutid. Fordi når man følger amerikanske præsidenter og deres liv, mens de er præsidenter og bagefter, så kan man jo ikke undgå at bemærke, at en amerikansk præsident er sådan en blanding på et eller andet niveau mellem en dansk statsminister og en dansk monark, fordi de har lidt af begge roller. Men i særdeleshed i den måde, som befolkningen ser på amerikanske præsidenter, de interesserer sig for hele familien, der er præsident, både positivt og negativt. Altså, de kan lige sladre historien om dem, både de positive og de negative. Store, kendte familier, som Bush-familien, Clinton-familien, nogle af de der familier, der har været i politik i lang tid, altså, de bliver jo nærmest, kan man vel godt sige, Mads, opfattet i amerikanske medier, i amerikanske menneskers hverdag, som sådan en slags halvroyale, samtidig med de politikere. Jamen det, der er sådan, man skal huske, at i USA er der kun én person, eller man kan sige én, og så plus én i parentes, person, som amerikanerne alle sammen har stemt på, og det er den amerikanske præsident. Der er ingen andre poster i det føderale USA, som alle kan stemme på. Man stemmer på guvernører i det område, hvor guvernører er opstillet, og dem er der jo 50 af i USA. Og man stemmer på senatsmedlemmer og kongresmedlemmer i distrikter og i delstater. Så man kan ikke stemme på andre alle sammen i USA, andet end den, der bliver valgt som præsident. Og det giver jo naturligt præsidenten sådan en rolle som slags landsfader. Og da det så er ham, der er det, plus vicepræsidenten, og det er personlige parentesen, så har det jo også det for sig, at det er også så vedkommende, man sender til store begravelser, og sådan præsenterer USA i alle de ceremonielle roller, som andre lande historisk har brugt kongefamilier til. Så der bliver sådan en blanding deraf, at man er den eneste, som alle opfatter som en, man har lod i USA, fordi alle ikke har lod i andre politikere end præsidenten, og så at vedkommende udfylder den her ceremonielle rolle. Og når man ser på, hvordan den amerikanske forfatning er skrevet, så er det også tydeligt, at ikke præsidentembedet, der tænker som det mest magtfulde. Det er kongressen. Kongressen er den, der har magten i USA, og præsidenten har så en anden rolle. Og de første præsidenter bruger utrolig meget tid på at skrive julekort og lave rundvisninger i Det Hvide Hus, når der kommer ambassadører, og holde taler til begravelser, når der er en vigtig person i postvæsenet, der er død osv. Så de har sådan en mere ceremoniel rolle, og det ændrer sig så især efter Lincolns tid som præsident, og endnu voldsommere i perioden med McKinley og Theodore Roosevelt, da de bliver præsidenter, så begynder præsidentmagten at buller afsted. Og i dag, der er det jo simpelthen nonsens at påstå, at kongressen er mere magtfuld end præsidenten. Der er det lige omvendt. Der har man fået det, vi i dag kalder for the imperial presidency, eller det er nogle historikere, der kalder det, at man har fået det kejserlige præsidentembedet. Så man er gået fra at være sådan en slags ceremoniel figur til i dag at være en både ceremoniel figur, men endnu vigtigere, er man verdens mest magtfulde politiker. Og så lad os lige gå til her til sidst til den her weekends store begivenhed. Kigger lige strøm, David. Man ved aldrig, hvordan det er. Hvad siger den? Ja, man ved aldrig, hvordan det går med det der strøm. Også selvom det er den gode vestjyske strøm, vi bruger her, så er den på 5% nu. Okay, godt. Men vi nærmer os også, jeg tror, vi når det i dag. For jeg vil bare lige sige, så lad os lige slutte af ved weekendens store begivenhed, nemlig den, der foregår i London, hvor kong Charles, han skal indsættes. Den begivenhed, den bliver dækket tæt og bredt i amerikanske medier. Jeg ved også godt, at danske medier i dag også dækker en sådan kroning, men det plejede vi faktisk ikke at gøre i samme voldsomme grad, som vi nu også gør i dag. Men det gør amerikanerne. Har en meget stor interesse for det britiske kongehus. Præsident Biden er ikke til stede. Han var til stede, da dronning Elizabeth døde, og der var der nogle amerikanere, der var meget fornærmet over, at han sad nærmest på bagerste række i kirken, og det gjorde han jo, fordi det er protokol, at han er den, statsoverhoved, der havde siddet kort tid simpelthen, fordi en amerikansk præsident jo typisk ikke når at sidde lige så lang tid, som en konge eller en dronning gør i vores del af verden. Det er nogen, der er blevet fornærmet over. Nu tager han ikke derover til kroningen. Men Mads, den her voldsomme fascination af det britiske kongehus er jo interessant, når man tænker på den start, som det amerikanske, som det Amerikas Forenede Stater fik, og som det, startede det her program. Det er jo noget, man ligesom opdager, at de to nationer bliver aldrig færdige med hinanden. Nej. Og det er de aldrig blevet. Og de har altid, altså amerikanerne havde jo i den grad et mindreværdskompleks over for Storbritannien, og det var i meget, meget lang tid. Og nu er det lige omvendt. Og det er tydeligt. Og er der nogen amerikanerne godt kan lide at lave vittighed omkring, så er det i store dele af USA's historie, så er det briterne. Det kan man vælge på mange kræfter på. Og i dag bruger briterne ekstremt mange kræfter på det samme om amerikanerne. Så de har noget, der får den dansk-svenske rivalisering til at ligne ingenting. Altså det er meget tydeligt, at man har det der. Og de har altid været sygeligt fascineret af amerikanerne, både af deres eget præsidenters liv, men også den britiske kongemagt. Så ja, der er en amerikansk historiker, som jeg simpelthen ikke kan huske navnet på lige nu, men det kan være, det kommer til mig, som skrev på et tidspunkt, at det godt være, at amerikanerne ikke længere har et britisk monark, men nogle gange kan man godt tænke, at de alligevel er fortsat med at være en slags undersåtter af det britiske kongehus, fordi de fylder også meget i amerikanske ugeblade, den britiske kongefamilie. Det tør nok sige, så i den her weekend tør vi godt garantere, at der vi skal også have gjort, vi skal lige have gjort, vi skal selvfølgelig også lige have gjort George den 3. færdig, ja. Fordi vi har kun fortalt, altså da han, da efter at, at man får den fred, hvor man må afstå områderne, der bliver til USA, der knytter han sig meget stærkt til William Pitt den yngre, som bliver en meget indflydelsesrig statsmand, og det bliver rettet lidt op, men hans udfordringer fortsætter. Man får Napoleonskrigene, der kommer en lang række udfordringer i forbindelse med dem. Han bliver blind. Man har en diskussion i Storbritannien om at tildele katolikker samme rettigheder, som protestanter har. De havde ikke samme rettigheder. Kong George er, til trods for, at hans eget kabinet i flere omgange forsøger at give katolikker samme rettigheder som protestanter, så bekæmper han det selv meget, meget voldsomt. Og hvis man skal forstå det irske forhold til Storbritannien, irerne er jo katolikker, så kan man ikke forstå det uden at tage George den 3. med ind i den ligning. Og han bliver til sidst, som jeg nævnte, så rundt på gulvet, at han får sådan en skyggetilværelse sidst i sit liv. Og det er en skyggetilværelse, hvor den søn, prinsen af Wales, bliver regent, altså hans ældste søn er George den 4., som han ikke blot ikke kunne lide, men decideret havde. Og han må så se den søn, han hader, overtage regentmagten. Så han dør en meget, meget ulykkelig mand. Det er sådan en afslutning på hans liv. Og når vi ser tilbage på hans legacy, så har den jo plusser og minuser. Irerne hader ham. Amerikanerne hader ham. Englænderne synes, det var dejligt, man fik givet Napoleon en ordentlig ind på hatten i hans sådan officielle regentperiode. Den parlamentarisme, som slår ud i fuld flor i USA, den bliver styrket og udbygget i USA, fordi parlamentet ender med, efter mange skærmysler mellem kongemagten og parlamentarismen i Storbritannien, så ender det med, at parlamentarismen faktisk bliver udbygget og styrket, det politiske system bliver egentlig et, selvom det vil englænderne aldrig indrømme det, jeg siger nu, men hvor man går en mere amerikansk vej, og det er trods alt noget, man skal huske. Så hvis jeg skulle skrive en biografi om George den 3., så ville der også være mange kritiske kapitler, men man skal også huske en mand i sin samtid, og med det, han forsøgte at opnå. Men i den store historiebog, hvis man kun skal læse... Der var han en sindssyg kvej. En sindssyg kvej, der tabte Amerika. Lad os bare lige her til allersidst, Mads, for nu er han jo tiltrådt, men nu bliver han kronet i morgen, den gode kong Charles. Og kong Charles, han har en kedelig sag, der kommer med det samme, nemlig at det land, du også holder af, nemlig New Zealand, de er nu... De går nu virkelig og overvejer, om ikke tiden er inde til, at vi siger, nu siger vi farvel og tak til den britiske trone. Jeg ved godt, det vil ikke være det samme som at tabe Amerika, men der er noget kedeligt ved som statsoverhovedet at være det på det tidspunkt, hvor man taber et andet areal. Ja, man kan sige, både Australien og New Zealand har sådan perioder, hvor de leger meget med tanken om, at smide kongefamilien, den britiske kongefamilie af deres pengesedler, og træde ud af Storbritanniens monarki. Og det er der kan være en masse larm omkring det i perioder. Men jeg har altid opfattet det lidt som noget, der, når det kommer til stykket, er noget, de meget, alligevel bliver meget forsigtige med. Jeg har tit tænkt over det lidt på samme måde, som Grønland kan have det med Danmark. At vi ikke altid lige... Og Færøerne. Og, ja, men faktisk i mindre grad Færøerne, men det findes selvfølgelig også der. Der er den mindre indet, synes jeg, på Færøerne. Og jeg er ret sikker på, at man vil få et rimelig godt forhold, uanset hvad man beslutter sig for Færøerne. Men hvor den i Grønland godt kan have sådan en tendens til, at man tænker, gud, hvis I tror sådan om os, så lad os da få afbrudt den her forbindelse i en fart. Vi er da rigtig kede af, at I har det sådan med os. Og så alligevel sker der ikke noget. Og sådan har jeg det også lidt med New Zealand og Australiens forhold til Storbritannien. Det er i hvert fald min egen erfaring af den newzealandske debat, at de kan være meget republikanske, især når stemningen er høj, men de lægger sig også tit ned igen. Hvem der ikke lagde sig ned igen, det var amerikanerne, og det har vi beskæftiget os med i den her udsendelse, hvor vi altså kiggede på forholdet mellem den gamle britiske trone, der plejede at styre britisk Amerika, og så det Amerika, der kom bagefter, og som altså valgte en anden vej, nemlig den republikanske vej. Så Mads, inden du løber helt tør for strømmen... Og nu er jeg er på 3% nu. Ja, så skal vi stoppe, fordi Peter har sagt, vi skal stoppe der. Men det synes jeg også var glimrende. Vi nåede det hele, undtagen det allermest aktuelle, men det kommer vi bare tilbage til i næste uge, hvor kampagnespor, som altid er på plads. Ja, vi nåede også at sige noget om gældsloftet, men det har vi simpelthen ikke batteri til i den her. Ja, det lovede vi i sidste uge, at vi ville tale om i dag, men det må så muligvis blive i næste uge. Sagen er alligevel ikke fuldstændig afgjort, for nu at sige det, som det er i politik tit og ofte. Der er masser at tale om igen i næste uge, Mads. Så Mads Fugle og mig, David Træs og Peter i teknikken, vi siger tusind tak for den her gang, og vi er tilbage igen om en uge. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.